prawdę szczerze każdą, choćby siłą wyciągniemy. Nie musimy o nic prosić, już dawno wszystko wiemy. Nie było ciebie w domu wieczorem tego dnia, kiedy komuniści bili naszych chłopców z SA. On z dresem szedł na przedzie, na pewno o tym wiesz, że trzymałeś w ręku pałkę, teraz pałkę tę zjesz. Czego szczerzy szkły, ja i tak ci je wybiję. Nie będzie hołota grasowała po Berlinie. Jak zło się rodzi, odpowiedź racz mi dać. Więzi i głodzi, na razie nie idę spać. Przez takich jak ty, pamiętnego listopada, dokonała się ta zbrodnia, narodowa zdrada. Lecz my rycerze czerni, z czerwonymi sztandarami, skórę z takich jak ty będziemy darli pasami. Na zachodzie bez zmian to się jeszcze okaże. Nordyckie twarze pod pachami tatuaże. Sztafety szturmowe zaprowadzą szereg zmian. Jeden naród, jedna rzesza, jeden wódz, jeden pan. Jak zło się rodzi, odpowiedź racz mi dać. Więzi i głodzi, na pewno nie idę spać. Na wschodzie wielka przestrzeń, szturm und Drang, periodę w rozumieniu nowoczesnym. Zadanie nasze wielkie, wykarczować wszelkie zło i sądzić ostatecznie. Hajdi, hajdi, hajlo! Czy zło się rodzi? Odpowiedź racz mi dać. Więzi i głodzi, na razie nie idę spać. Zło się rodzi, odpowiedź racz mi dać. Ja jeszcze czekam. Na razie.